मर जावा, तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम ही दिल कर जावा। हमें ना भुलाना सजनी, हमें ना भुलाना, दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना। वादा किया तो वादा करके निभाना, हमें ना भुलाना सजनी, हमें ना भुलाना। नसीबा क्या खूब मिला है, सपनों से भी सुंदर महबूब मिला है, तेरा ख्वाब तेरा